respir a la nació. Il·luminats mig avorrits, divagadors de l'esperit, nostre moment és arribat i arreu se sent ferum d'esclat. I és que a la torre de les hores hi ha un paio que no toca vores. Gira que gira el món, és sempre la veritat, desperta del seu son. Francesc Pujols en surt del cau després d'anys d'ostracisme blau, en un moment d'inspiració donar un respir a la nació. Francesc Pujols en surt del cau després d'anys d'ostracisme blau, en un moment d'inspiració donar un respir a la nació. és que ja no es veurà. No sé si m'estàs sentint, jo ho provaré. Aquest capsulés d'avui l'havíem de començar, bueno, amb petits problemes producte de la novetat. Som al Càpsules, estàs al 106.8 de la FM, això és Ràdio Ponent, la ràdio de Mollerussa, i volem fer-te companyia una nit de dilluns més, de 10 a 11, aquesta horeta que tenim reservada, doncs, per escoltar la música de casa nostra, la música que ens queda més propera. I tenia molta il·lusió per fer-te escoltar moltes coses, però doncs, com que podem començar per l'últim que estàvem escoltant, això era Inspira, no deixa de ser la banda del Jordi Lanuza. És un cantautor doncs, conegut sobretot a Barcelona, doncs, a part de la seva, doncs, la seva faceta pròpiament musical, artística, doncs, per ser l'amo d'un dels bars doncs, més coneguts per la gent que, doncs, que estimen aquest tipus de música. Estem parlant del bar Vinilo, del barri de Gràcia. Està d'estrena, està estrenant un nou àlbum després del Cova Placenta que va treure amb la gent de Sidònia l'any 2008, ara aquest 2010, bueno, em sembla que l'acaba de treure fa relativament poc, ens presenta Escapistes, i ara estàvem escoltant el que es podríem dir, no sé si avui en dia es pot dir això dels senzills de presentació, no ho sé, en qualsevol cas em sembla que és la cançó que ell li ha dedicat més atenció per obrir el foc del seu aquest darrer treball, es diu Focs i Brases. Ja anirem, tornant la vista enrere, repassant què és el que estàvem escoltant avui, al començar del programa, aquest començament del programa Càpsules en Mut, o almenys sense la meva veu, que segons com tampoc està gens malament. Continuem de moment endavant, i ho fem amb una recomanació que ens va fer la Miren dels Tulsa. Ja fa uns quants dies que no estem aquí entre vosaltres, fa uns quants dies que hem faltat a la cita habitual, i l'última va ser la de la Miren. I la Miren, doncs allò que fem sempre de que intentem que ens recomanin cançons o grups, ens va parlar d'una gent de Saragossa que es deien Big City, i com que nosaltres som doncs bastant aplicats, intentem fer cas, i ara el que fem és escoltar dels Big City una cançó amb un títol segur que bastant, si tens certa edat, et portarà als anys 80, Ghostbusters. tirem enrere, tirem una miqueta enrere, perquè com que no podíem parlar, doncs han començat el programa d'avui, avui dilluns dia 15 de novembre, són les 10 i 22 i repassem part de la programació d'avui, almenys del Càpsules. Han començat amb l'Opardal Roquer. Darrere de l'Opardal Roquer qui hi ha és ni més ni menys que el lleidatà que ha fincat al picat el David Esterri, amb una de les seves múltiples facetes, la d'artista rock and roller, recuperador de sons dels anys 50-60. En algun moment es va dir que l'Opardal Roquer doncs es volia oblidar una mica de... Bueno, el David Esterri es volia oblidar una mica d'aquest alter ego seu, però he llegit en algun lloc, no sé si és en una entrevista que fan a Banda Rock d'aquest mes, doncs que no, que se'n desdiu, i que tornarà, que torni amb ell. Escoltàvem, per què escoltàvem Soc de l'Oest? Doncs perquè és una cançó que ens agrada, perquè doncs vam tindre el plaer d'escoltar-la versionada pel Roger Mas al concert que van tenir aquí a Mollerussa, doncs fa una mica més d'una setmana, el diumenge de la setmana passada. Va ser un concert doncs molt interessant, ens ho vam passar molt bé. Bueno, de fet va ser molt millor, no sé si molt millor de l'esperat, però la qüestió és que el vam disfrutar. La veritat és que és molt agradable veure o disfrutar d'un concert al Teatre de l'Amistat. Doncs això, el Roger Mas ens parlava de l'Opardal Roquer i va fer aquesta versió del Soc de l'Oest, un solsoní com ell, parlant de Lleida dintre de la geografia catalana. I doncs també ens semblava que era una manera de saludar a la gent que... Doncs, no, ho direm directament, a una petita que s'acaba d'incorporar, acaba d'arribar al món, amb aquesta terra de l'oest, de dir-li hola, Aran, esperem que tot et vagi molt bé i que disfrutis doncs de tot el que t'ha de vindre, que esperem que sigui bo i profitós. I fet aquesta salutació, doncs també parlem del Roger Mas. Doncs hem escoltat aquella oda tan, bueno, amb tanta connotació política. De fet, ell mateix ens va fer una classe magistral de política, magistral, didàctica, entenedora, i cadascú doncs evidentment tindrà les seves opinions, els seus punts de vista polítics. La cançó, això estem com em barrejo, ens va fer una cosa magistral al concert el Roger Mas, i la cançó que escoltàvem abans era la de Francesc Pujols, un dels filòsofs de capçalera del nostre país. Però tirem endavant i continuem amb una altra novetat. Avui és un programa de novetats, com estàs podent comprovar, perquè doncs escoltarem ara mateix el Pau Vallvé, el que és una de les meitats d'Humà, la meitat masculina d'aquella parella artística i crec que també encara personal, i espero doncs que fins tot el temps que ens vulguin, amb la Maria Coma. Doncs el Pau Vallvé està també d'estrena, estrena un disc a finals del 2010, estrena un disc anomenat 2010, I doncs ara que fem és escoltar una de les cançons, ja s'ha pogut escoltar per diversos llocs, es tracta de Protagonistes. encara no hem tingut l'oportunitat d'escoltar, doncs, l'oportunitat d'escoltar tot el disc del Pau, però ve molt de gust, molt. També parlant del Pau, doncs, dir que també, bueno, com un més d'aquests artistes polifacètics que, doncs, que treballen avui en dia a la música d'aquest país, doncs, està, doncs, això, molt ocupat, té diverses facetes, i una d'elles és la de productor, i és el productor, doncs, d'Inspira, la banda del Jordi Lanuza, que fa un momentet escoltàvem. I una novetat més. Aquesta ens ve de Madrid i és d'un dels grups estimats del Càpsules. Potser n'hi ha massa. No, massa. Mai és massa quan es tracta de grups de música. Doncs parlem d'Avalina, la banda del Manuel Cabezalí. Estan a punt de treure un nou disc. No sé si el treuen, doncs, a finals d'aquest mes. I de fet, ja per alguna ràdio ja està començant a sonar. I doncs tenen una peça que fan conjuntament amb la Maika Makoski, aquesta macedònia afincada, que ha passat per terres catalanes, mallorquines i andaluses, em sembla que també. Doncs tenen un treball conjunt, una cançó que es diu Heart Pieces Downtown. I també tenim l'excusa, doncs, de parlar de Valina i de Maika Makoski, doncs, perquè, doncs, fan concerts conjunts a Madrid el 10 de desembre i a Barcelona el dia 18 a la sala Apolo. No hem pogut veure, malauradament, mai al final a Valina en directe, mai tampoc a la Maika Makoski. Seria una cita ideal, no? Tu què creus? You hurt. T'has equivocat, doncs, de programa de ràdio. Estàs al 106.8 de la FM, estàs a Ràdio Ponent. Són les 10:38, perquè veguis que estem en directe. I això és el que m'agrada de doncs, per exemple, de les recomanacions que ens fan la gent, o les que ens fan els artistes. En aquest cas era la Mireniza de Tulsa. El que acabem d'escoltar és una senyora, la Bessie Smith. La qualitat de la gravació, doncs, ja has vist que no és la millor, però és el que hem pogut trobar. Ella ens recomanava, doncs, de la Bessie Smith, una cançó que deia: oh, quiero morir en la silla elèctrica. Es tracta de Send Me to the Electric Chair, com ella ve de, doncs, recordant el títol de la cançó. I sí, ens hem transportat, doncs, a l'Amèrica, als Estats Units, de, doncs, dels anys 30, 40, no sé, aproximadament. Allò, una barreja de blues, de jazz, no sé, blues, això és blues, no, suposo. Tu, que en saps més, m'ho podràs dir, per exemple, doncs, a l'adreça de correu electrònic al capsules@gmail.com, o bé, doncs, també et pots posar càpsules, recorda que la lletra U és un número 1, o bé al blog del programa, capsules.blogspot.com, també la lletra U correspon a un número 1. Doncs, si vols, per allà, doncs, em pots descobrir coses noves. I una altra novetat, dels anys 30 cap al 2010, Espalda Maceta, l'héroe de la guitarra de nylon, de niló, que es diu en català, està també d'estrena. Miedo al silencio, segunda parte, i això que deien que segones parts mai no foren bones. Estem, doncs, això, a punt, no sé si ja l'ha presentat oficialment, almenys, no sé si, bueno, no l'ha presentat oficialment, les presentacions oficials es fan a Tarragona el 10 de desembre al Teatre Metropol i a Barcelona al CAT el 11 de desembre. Em refereixo a que no sé si ha tret doncs pròpiament l'àlbum en qüestió. Continua fent les seves, entre d'altres versiona gent, com abans també feia Los Planetas, per exemple, i aquesta vegada ens ho fa amb Sigur Rós i amb Manel, i que millor que escoltar Espalda Maceta versionant els Manel, una nit de dilluns, escoltem Dona Estrangera. Llarg i blanc i el suc abans cervesa tèbia en tavernes dels Alps. Pels matins les teves tietes baixen a banyar-se a una platja escenari de la Segona Guerra Mundial. Com em veuen els teus ulls? Dona estrangera, com em veuen els teus ulls? Tu em parades la prunes i les deixa fermentar i en fires exsoviètiques ben licor de 80 graus. Al jardí la teva àvia vesteix kimono blanc mentre el sol vermell es pon entre les branques d'un bonsai. Estrangera, com em veuen els teus ulls? Dona estrangera. Mentre entro en un tanc rus a Berlín, m'espanta el teu passat viking. Mentre ens besem entre copes d'arbres gegants, ta mare resa déus estranys, ton pare educa uns elefants. Quan fem l'amor, 200 dansaires otomans girant contents al meu voltant, somriuen i piquen de mans. I ens abracem i pujo en un tramvia groc, passejo entre obres del barroc, em perdo en la terra del foc. I continuem endavant a una altra novetat d'Espalda Maceta a Samitier. Amb aquest nom potser estem parlant d'un jugador del futbol, un jugador mític del Futbol Club Barcelona, d'un poblet d'Osca, no? És el nou projecte d'Adrià González, vocalista de l'Anna és un koala, que em sembla que aquí també hem tingut l'oportunitat d'escoltar alguna vegada. Doncs això, que també està doncs com un nen amb sabates noves, després d'aquell EP amb 5 cançons que van treure l'any passat a Porter Davanter, es deia, ara estan doncs Missatges de l'aigua. Però nosaltres doncs ens quedem amb aquell EP i escoltarem Porter Davanter. vençut el dilluns. Baixem la rampa, s'espira la porta, des del desert fins al carrer Carròs i més tard. Sota el nou vespre, radiografia d'un peu, també va bé per veure l'eclipsi. I amb la gana va tallar tots els pins, explica. Mira, hi som. M'he reconegut en el teu dibuix. Estic on sempre he volgut. I a mi ningú m'espatlla el ball sobre la gespa artificial. Ni raons ni bons consells em podran aturar el saltant. El contracte que he firmat, document que em fa especial, fet de roques i corall, resistent al pas del temps. Vaig corrent com la resta pel camp, jo no en sé, però igualment ho disfruto. La sirena canta el to desitjat i a casa tot sol escolto els mateixos casets. A dalt de tot, on hi ha les vitrines, el que agradava continua agradant i penso, és curiós. M'he reconegut en el teu dibuix. Estic on sempre he volgut. I a mi ningú m'espatlla el ball sobre la gespa artificial. Ni raons ni bons consells em podran aturar el saltar. El contracte que he firmat, document que em fa especial, fet de roques i corall, resistent al pas del temps. M'he reconegut en el teu dibuix. Estic on sempre he volgut. Ja mai ningú ens podrà jurar. Tenim la còpia de les claus. I ens anem més enllà, ens anem cap a... D'on són Triàngulo d'Amor Bizarro? Ara estic dubtant, això em passa per no tindre-ho apuntat. Diria que són gallecs. Els tenim certa... No sé com definir-ho. Què ens passa amb Triàngulo d'Amor Bizarro? Què em passa amb Triàngulo d'Amor Bizarro? Doncs quan els vam escoltar ens va semblar que era una cosa diferent, que no hi havia cap grup Que fes una cosa semblant a la que ells ens proposaven. També potser això també ens passava amb Jabalina, Avalina. Són sons que aquí a prop almenys, no, i de fet també diria que segons com, doncs, no, podrien competir amb, doncs, de manera internacional. Són sons que no en són habituals, i Triàngulo d'Amor Bizarro són un d'aquests exponents de gent que senten un precedent, en català està ben dit, corregeix-me sisplau. Doncs això, tant per actitud com per so, doncs eren una cosa que no teníem per la mà. Ja fa, doncs, quan fa d'això? Ja fa 2 o 3 anys van treure tot el seu primer LP. Després, què va passar? Doncs que la gent de Mushroom Pillow va confiar en ells, van treure un segon disc, l'Año Santo, i ara hi tornen a la càrrega amb un nou... No, perdó, estic dient bajanades. Aquest segon disc és el segon disc de Triàngulo d'Amor Bizarro i és el que estan presentant ara, Año Santo. De fet, ara aquesta gent estan de gira per Mèxic, coses que dius, per aquí no han rodat gaire, o almenys no tant com a nosaltres ens hauria agradat, i en canvi, doncs mira, de gira per Amèrica del Nord, per Mèxic en aquest cas, i doncs a vegades m'atabalo. Escoltem de la monarquia a la criptocràcia. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do als Triangle d'Amor Bizarro, discarats com sempre, sí, diria que sí, com sempre. I ara tornem a quedar-nos més a prop i amb una ciutat, ens anem amb una ciutat de l'Empordà, prolífica, productiva, fèrtil, diguem sinònims, per dir que passi a la Bisbal d'Empordà, doncs d'allà ens venen Masoni, Jaume Pla o Sant José, el carrer Sant José, i un altre d'en ells és el Miquel Abras, no, Miquel Abras, que sempre ho dic malament, Abras, és Plana, doncs el Miquel Abras, que també hem tingut l'oportunitat d'escoltar-lo aquí al Càpsules, és un bisbalenc, gairebé de la meva quinta, però no t'ho diré. L'any 2005 va guanyar la Sona Nou. El 2006, doncs, gràcies a aquest Sona Nou, va tindre l'oportunitat, doncs, de treure el seu primer treball, eren l'Entremil Vidres Trencats. El 2008 va ser, doncs, el M'agrada sentir que tu sents, aclamat, no sé si és una paraula bastant sonada, però és el que és, aclamat, perquè va guanyar molts premis, des de 3 premis en The Rock, que si disc, que si artista, que si lletra, també un de Radio 4, el millor disc en català, i aquest 2010, doncs, també més feina, més publicacions, el temps de zel. Però nosaltres avui el tenim aquí, doncs, no tant per parlar d'aquesta novetat d'aquest 2010, sinó, doncs, per recordar una cançó del M'agrada sentir el que tu sents, amb la participació del Jaume Pla, que si mires una mica la tele, doncs potser et soni com a banda sonora d'alguna de les sèries de la TV3, bueno, ho podem dir, d'Infidels. La cançó és que arriba. Fàcils contradiccions que canvien el meu món. Des que tu em vas deixar, per mi tot és dolç, salat, lluny a prop. Sense tu, oh, oh, oh, oh. Deixa'm arrossegar-me, crec que no està tot perdut, oh, oh, oh, oh. Les nits són hores fredes que alimenta el subconscient, a mi l'imatge esteva rebotant el meu cervell. La, la, la, la, la. Contradicció. La, la, fàcils contradiccions que canvien el meu món. És que tu em vas deixar, per mi tot és dos, salat, lluny a prop, núvols. I fins aquí el programa d'avui, el Càpsules 69. Una repassada ràpida a l'agenda de concerts, doncs, per exemple, aquest divendres, dintre, crec que és dintre del Festival Teatre Jazz Tardor que s'organitza a la ciutat de Lleida, doncs, trobarem el Martí Serra Quartet al teatre, al Cafè del Teatre. També divendres a Cervera el Carles Justo Beethoven i la Meritxell Gené. Dissabte a Mansalva a l'Eslàvia, música tradicional des de Barcelona. Què més? Libo Llei Quintet, també doncs al Cafè del Teatre, el tema de doncs això del Jazz Tardor. I ja per la setmana vinent, doncs un parell de concerts. Divendres 26 a l'Amistat amb Mollerussa als Sombres Negres, intentarem doncs parlar amb ells aquí al Càpsules dilluns vinent. I els Main, doncs crec que també és això, és el Cafè del Teatre. I aquell també divendres 26 l'Angelot i el Parc del Roquer a Cervera. I nosaltres doncs que ens despedim. Esperem, doncs, que passis una bona setmana i, doncs, ens tornarem a trobar aquí la setmana vinent aquí a Càpsules al 106.8 de la FM aquí a Mollerussa, a Ràdio Ponent. Bona nit. Budistes, nudistes s'apareixeran i sis hawaianes cantant-li al sultà. Xiua, xiua, xiua, xiua, Shiwa Shiwa Shiwa Shiwa Mira com ells ballen, sandàlia aquí, sandàlia allà. Sóc un fill de Shiwa, un home nou, un gran Jedi. És com un gran oh-oh-oh, és com un gran cauen les bales de felicitat. M'han dit que el gran Xiu et vol iniciar.